senden gayrısına bakmayım. Yarım senden gayrısına bakmayım. Eğer senden başkasına bakarsam yedi sene döşeklerden kalkmayım. Yedi sene döşeklerden kalkmayım. Yürü dilber yürü.